538 House. House. Top 1000. Top 1000. 538. 633. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Fucking tweezers to put that little thing away. That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out of here. Eeny weeny teeny weeny shriveled little short dick man. Don't want. Eeny weeny teeny weeny shriveled little short dick man. Don't want no short dick man. Hands back on, honey. Tweezers to put that little thing away. That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out of here. Ik heb medelijden met degene die het onderzoek heeft moeten doen, maar de allergrootste vind je in Ecuador, Congo en met stip op 1 Soedan. De allerkleinste in Cambodja, Noord-Korea en helemaal onderaan Thailand. Short Dick Man, 20 Fingers in de House Top 1000. Zaterdagavond, namens Wessel. Nu Farruko, de muzikale apotheek. Pep House op nummer 632. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party. Arriba, siempre la móvil la tenemos.

De House Top 1000. It's all about house music. 630. Zou dit moeten zijn, toch? Ik heb een pornografisch geheugen. Daar sta je wel bekend, ja. Piano Power, Remy en Sven, 630. Remy is plaatsgenoot van jou, hè? Absoluut. En wij hebben hem vaak bij ons in de discotheek als gast-dj gehad. Ja. In de Asta en in de Tempel in Den Haag. En we hadden daar op dinsdagavond... en Koen, die weet dat waarschijnlijk wel, die ook... En dat was een mellemoedsavond en daar draaiden wij zelf. En er kwam nooit iemand, er kwamen 5 mensen, soms 4, soms 1 en soms niemand. Ja. En op een gegeven moment dachten we, maar die zaak was open. Toen zei de eigenaar, joh, moeten wij niet stoppen, want het kost ons alleen maar geld. Ja. En toen kwam Koen met het briljant idee, hij zegt, zullen we een gastdj vragen? Ja. En we hebben Remy gevraagd. En die stond inderdaad een week of 2 later op dinsdagavond te draaien in dat café. Want dat was in de tijd dat Remy nou sowieso grootheid, maar ook in de Roxy natuurlijk. 100%. De man was. Hij was een van de grote 3. Ja. En hij ging draaien op dinsdagavond en die tent was afgelaten. Ja. Er kon niemand meer bij, met handen en voeten uit de ramen. En, en vanaf dat moment is die dinsdagavond die wij in Den Haag hadden, Mellowmoods, is een begrip geworden. En zeker onder de echte housegangers. Ja. En die Koen Bom hier ook in de studio. Hey. De grondlegger van de House Top 1000. Nou ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Maar daar gaan we het binnenkort nog eventjes over hebben. Maar Rick, jij was de grote aanjager om dit hier op Radio 538 te krijgen. Die hebt je schouders eronder gezet. En, hoe is dat gegaan? Nou, ik luisterde. We zijn ooit zelf begonnen in begin 92 met een House Top 1000. Of Top 100, dat vonden we heel erg leuk. En dat is toen in de naderhand is het weer gestopt. En toen dachten we op een gegeven moment, ja, die House Top 1000 die werd uitgezonden op allemaal zenders, op Wild FM, op Fresh FM. En nu was het eigenlijk een stille dood aan het sterven. Ja. Daarvoor was de muziek, maar zeker de lijst, mij veel te lief. En toen dacht ik bij mezelf, ik ga naar onze programmadirecteur. Ik kijk hem heel lief aan en ik zeg, is het een goed idee als wij die House Top 1000 gaan uitzenden? En tegen alle verwachtingen zei hij, ja, dat is een goed idee. Hey, maar even serieus, want dus ik denk dat er geen radiostation in Nederland is. Gewoon zo'n moedige keuze eigenlijk om het te doen. Want dit is het stoerste wat ik ooit heb meegemaakt. Dit serieus. Het is totaal anders dan wat we allemaal doen. En het past 100% bij ons. Ja. Het past zeker bij jou. En het is al die boodschappen en reacties van mensen die binnenkomen. Het is niet normaal, hè? Krankzinnig. Ja. Snel door met de House Top 1000 op Radio 538. 629, Calvin Harris en Sam Smith. En Promises. Are you drunk now? Now judge what I'm doing. Are you high enough to a skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud enough? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. De House Top 1000, 538. This is House Music. 628. Ja. track die bijna iedereen kent, maar waar niemand de titel van weet. Bijna niemand. 628, Tom Snare en Philosophy, Franse gasten dan. Supergezellig, Rieke Romein in de studio, fijne gast. Hij heeft zelfs drankjes voor iedereen aan het halen in de kantine. En als hij terugkomt, zei hij, dan hebben we een DJ Jean-verhaal van hem te goed. De House Top 1000, de Superman Lovers en Starlight. Wat een megaheld was die DJ Jean. Hij kwam in de tijd van Dance Department iedere zaterdagavond naar de studio toe. Ik luisterde altijd. Ja, vaak gingen we dan weer met hem mee op stap. En een keertje toen was hij in de studio en zei hij... Hey, ik draai in Parijs. Dus toen Dance Department klaar was, hij was onderweg naar Parijs. Wij er achteraan naar Parijs. Echt waar? Toen geweldige dingen meegemaakt. Maar ja, jij kent natuurlijk DJ Jean ook door. Ja, ja. We hebben een paar jaar geleden hebben we een aantal House Classics feesten gegeven in Den Haag. En ja. Wij hebben dan ook DJ Jean een keer uitgenodigd. En ik stond altijd bij de deur, omdat ik wilde niet belazerd worden door de eigenaar. Want ik wilde gewoon weten, komen er 100 mensen binnen? Ja, dan ben ik ook voor 100 mensen entree. Ja, ja. En op een gegeven moment komt er iemand van de discotheek naar me toe. Hij zegt, we hebben een groot probleem met DJ Jean. Maar ik hoor de muziek draaien en ik zeg, wat is het probleem dan? Hij zegt, nou, hij wordt op dit moment gepakt door een meisje. Dus ik zeg, ja, dag. Ik zeg, maar ik loop even met je mee, wat is aan de hand? Dus ik loop die zaal in en wij konden de DJ-booth vanaf de zijkant inkijken. En er was aan dat hele verhaal geen woord gelogen. Hij stond te draaien en hij werd op dat moment... Ja, bevredigd. Dus oh hij, God. Ik kijk naar hem, hij kijkt naar mij. Ik zeg, waar ben je mee bezig, Jean? Hij zegt, lekker, hè? Ja. Je luistert naar de House Top 1000, ja. Radio 538. Rick Romeijn in de studio en hier is nummer 625. She likes my watch, but she wants Steve's AP. And she stay up all hours watching QVC. She said she loves my songs, she bought my MP3. And so I put her number in my bold BB. I got a black BM, she got a white TT. She wanna see what's hiding in my CK briefs. I tell her wear suspenders and some PVC. And then I'll film it all up on my JVC. Everybody get in your position. Pay attention and listen. We're trying to get this all in one take, so let's try and make that happen. Take one. Action. goes for FHM. She like my black LV. We spilling LPR up on my APC. I'm in my PRPS and my night SBs. Raving with SHM. London to NYC. I got my visa and my visa. A diva and a dealer. Bitch, I'm up on the guest list with the Swedish house mafia. You can find me on a table full of vodka and tequila. Surrounded by some bunnies. And it ain't fucking Easter. I'll wake up in the morning with a Marques of amnesia. With a girl that like a girl like Lindsay Lohan and Queen Latifah. If you niggas are ballin', then boy I must be FIFA. And that's that little procedure from Miami to Ibiza. Radio 538, Wessel van Liepen, de House Top 1000, de Zweedse Beat Boevel op 624 en Miami to Ibiza. Bitch Boys, Dirty Bunch, Kings of Porn. Nee, het zijn geen accounts op OnlyFans, maar wel aliassen van de Belgische Jeff Martens. Hij scoorde onder de naam Bastel een paar dikke hits, zoals deze Gregory's Theme op 623. We'll be right back.